Дзяржаўныя грамадска-палітычныя выданні, якім было адмоўлена ў распаўсюджванні ў 2006 годзе, заявіла намесніца міністра сувязі і інфарматызацыі Беларусі Ніна Гаўрылава. А зараз вольная студыя. Роўна 400 гадоў таму славуты італьянскі астраном Галілео Галілей сканструяваў тэлескоп, з дапамогай якога адкрыў плямы на сонцы і спадарожнікі Юпітэра. У памяць гэтай падзеі 2009 год адзначаецца ва ўсім свеце як год астраноміі. Ці ёсць шанцы ў Беларусі стаць касмічнай дзяржавай? Чым вызначаецца беларуская прысутнасць на месяцы і колькі каштуе касмічная нерухомасць? На гэтыя ды іншыя пытанні Міхася Скобла адказвае выкладчык астраноміі Менскага рэспубліканскага цэнтру тэхнічнай творчасці навучэнцаў Кастусь Цырку. Гаспадар Кастусь, хто бывае на экскурсіі ў Калінінградзе, той стараецца трапіць на месца апошняга спачыну славутага філёзафа Імануіла Канта. Дык вось на помніку мысляру напісаныя ягоныя знакамітыя словы пра тое, што ёсць найгалоўным, а менавіта зорнае неба над намі і маральны закон унутры нас. А як вы разумееце думку Канта адносна вось гэтага зорнага неба? Зорнае неба, яно для чалавека вечнае. Гэта нейкая аснова, пад якой чалавек жыве, якой кіруецца. З зорнага неба сыходзяць да нас гукі космасу, і гэтыя гукі робяць наша жыццё тым ці іншым. І у чалавеку ўнутры павінен быць нейкі стрыжань, які падпарадкаваецца таксама гэтым гукам космасу. І гэта суеднасць якраз дае тое, чым з'яўляецца чалавек. І калі нешта адбываецца, нейкая несуладдзе аднаго і другога, тады адбываюцца усялякія і катаклізмы ў чалавеку, і нейкія недарэчнасці. То бок, зорнае неба – это тая субстанцыя, якая дапамагае чалавеку захаваць раўнавагу, так? Так, яна нас падпітывае свае энергіі, энергіяй космасу. Апошняя кніга «Кастусь», якую я прачытаў, гэта раман Віктара Вальтара «Роджаныя пад Сатурнам», які праляжаў у рукапісе 80 гадоў і толькі нядаўна спаткаўся з варыш штатам Скарыны. Герой роману гаворыць, ёсць людзі, роджаныя пад сонцам, яны жыццярадасныя, а ёсць роджаныя пад Сатурнам, яны пессімісты і схільныя да суіцыду. Скажыце, няўжо планеты прадвызначаюць нам лёс, прадвызначаюць нам характар, прадвызначаюць урэшце нашае жыццё? Як вы да гэтага ставіцеся? Тое, аб чым вы сказалі, гэта астралогія. На жаль, тое, чым я займаюся, не адносіцца да астралогіі, поэтому тое, што людзі нарадзіліся пад сонцам ці пад Сатурнам, і яны маюць розныя ў сябе характары ці дзеянні. Я гэта не вельмі разумею. Я думаю, што энергія космасу, яна падпітвае чалавека і падпітвае яго ў незалежнасці ад таго, калі ён нарадзіўся пад сонцам ці пад Сатурнам. І ўсё залежыць ад самога чалавека, ад таго, што ён робіць, якая ў яго закладзена ўнутраная энергія, якая ў яго ідэя ёсць. І сонца і Сатурн, я думаю, тут ні пры чым. Хай на мяне пакрыўдзяцца астролагі, але, на жаль, я ў гэта не веру. У гараскопы вы таксама не верыце? Ну, я праглядваю свой гараскоп, напрыклад, праглядваю. Маё лічба асабістае меркаванне, што гэта больш філасофія, што гэта больш псіхалогія, чым тое, што ёсць на самай справе. Кастусь, роўна 400 гадоў таму Галілео Галілей упершыню выкарыстаў для вывучэння космасу тэлескоп. 400 гадоў ужо чалавецтва глядзіць у самыя тэхнічна дасканалыя тэлескопы, але канчатковай разгадкі многіх таямніцаў сусвету не мае. Ды што сусвету? Мы не ведаем дакладна, як узнік гэткі касмічны аб'ект, як наша Зямля. Што гаворыць нам на гэты конт найноўшыя даследаванні? Існуе вельмі шмат гіпотэзаў наконт таго, як наша Зямля ўзнікла. Адна з іх – гэта гіпотэза Шмідта. Дарэчы, нараджэнца Магілёва. Дарэчы, нараджэнца Магілёва. І якраз яна мне вельмі падабаецца. Я яе са сваімі вучнямі вывучаю, ім пра яе расказваю. Гэта гіпотэза расказвае аб тым, што нараджэнне нашай сонечнай сістэмы і Зямлі ў тым ліку адбылося некалькі мільярдаў гадоў таму. Існавала першапланетнае воблака. Это пыл, газ міжзорны, які пачаў у нейкі момант кандэнсавацца. І самая цэнтральная частка гэтага воблака пачала ўтварацца зорка. Протазорка, з якой пасля ўзнік ўзнікла сонца. Тая частка рэчыва, якая не паспела кандэнсавацца на сонца, яна пачала кандэнсавацца ў нейкіх кропках, з якіх пасля ўзнікне планеты. Так і ўзнікла наша Земля. Кастусь, апошнім часам стала модна ва ўсім сумнявацца. Вось і нядаўна расейцы засумняваліся, пра гэта была адмысловая перадача на адным з іхніх федэральных тэлеканалаў, а ці былі амерыканцы на месяцы. Маўляў, месячны краявід можна стварыць з дапамогай кампутарных тэхналогій. Дык ці ступала нага чалавека на месяц? Ну, тым, што чалавек быў на месяцы, я зусім не сумніваюся. На гэты конт ёсць шмат доказаў. Першы доказ – гэта тое, што на Зямлю привезена шматлікая колькасць лунного грунту, рэгаліту. І ён даследуецца, ёсць шматлікія навуковыя працы па гэтай тэматыцы. На хвалях радыё «Свабода» вы слухаеце «Вольную студыю». Ці ёсць у Беларусі шанцы стаць касмічнай дзяржавай? Выпуск вядзе Міхась Скобла. Гаспадар Кастусіх, сёння ў свеце актыўна прадаюцца ўчасткі глебы на месяцы. Ці разжыліся ўжо беларусы гэтай месяцовай нерухомасцю? І ўвогуле, якая беларуская прысутнасць на гэтым блізкім і адначасова далёкім спадарожніку зямлі? Ёсць такое агенцтва міжнароднае, быццам бы, якое займаецца продажам такіх участкаў. Ёсць прадстаўніцтва і ў Беларусі. І беларусы таксама маюць там участкі. Шматлікія, там іх, можа, ўже 200 ці 300 акраў, быццам бы купленых, аформленых. Але ёсць такі міжнародны астранамічны саюз, які пра ўсе гэтыя пакупкі кажа, што гэта ўсё незаконна і нема ніякай рацыі. Таму што па міжнародных законах, якія існуюць, гэтыя аб'екты космасу з'яўляюцца агульначалавечай уласнасцю. І кожны чалавек не мае права купіць нейкі ўчастак на месяцы. Яны не так дорага каштуюць, яны там прадаюцца ў акрах. Колькі каля 100 даляраў там ты участачак можна купіць, у вас будзе пасведчанне, кіпа дакументаў усякіх, быццам бы гэта справедліва. Ну, на самай справе, гэта ўсё мыльны пузыр. З беларусамі з паверхняй месяца звязаны шматлікія кратары на месяцы, якія той жа астранамічны саюз назваў іх у гонар нашых землякоў ці выхадцаў з Беларусі. На месяцы ёсць такія кратары, як Блажко, Дубяга, Ліпскі, Пачобут, той же Шмід, аб якім мы ўжо размаўлялі. Кастусь, вось мне не зразумела, да месяцу вельмі-вельмі далёка, а кітайцы сёння ўкладваюць велізарныя сродкі ў праграму па ягоным вывучэнні. У свой час ЗША павывучалі і кінулі. Навошта месяц Кітаю, якая тут можа быць карысць для кітайцаў? Па-першае, месяц не такі далёкі, як нам здаецца, это самы блізкі аб'ект, які можна даследаваць. На месяцы ёсць шматлікія карысныя выкапні, якія ў будучым можна выкарыстоўваць на зямлі. Асваенне месяца – гэта развіццё новых тэхналогій. І тэхналогій камп'ютарных, і тэхналогій ракетных рухавікоў. І ўвогуле гэта вялікі штуршок для развіцця навукі і тэхнікі. Я ў свой час быў у Кітаі, у Пекіне. Па дзіцячай касмічнай праграме мы знаёміліся з тым, як в Кітаі пастаўлена аэракасмічная адукацыя моладзі. Быў я і ў касмічным цэнтры кітайскім у Пекіне, і ў універсітэце аэракасмічным. І бачыў, як адносяцца там да асваення касмічнай прасторы і месяца. А як вы сабе ўяўляеце перавозку карысных выкапняў з месяцу на зямлю? Калі 20 гадоў таму нехта празмаўляў па мабільнаму тэлефону, гэта было б нешта фантастычнае. Ніхто б не мог зразумець, што тут адбываецца. Я думаю, што такая ж гісторыя і асваеннем месяца. Пройдзе 10-15 гадоў, узнікнуць новыя тэхналогіі, узнікнуць новыя касмічныя апараты, з дапамогай якіх можна будзе гэта ўсё зрабіць. Гэта толькі пытанне часу. А вось якія перспектывы тутака ёсць у Беларусі? Стала модна гаварыць, што і Беларусь касмічная дзяржава. Беларусь стварыла свой спадарожнік, ён называўся Белка, 2 гады таму. Але, на жаль, вывад у касмічную прастору не адбыўся за таго, што ракетанасіцель расійскі не змог падняцца ў космас, і ён узарваўся. уся апаратура на этом космічным караблі «Белка» была знішчена. На сённяшні дзень створаны новы спадарожнік, які будзе ў хуткім часе запушчаны. Так што Беларусь таксама хутка будзе ў космасе. І хіба апошняя, Кастусі. Пачалі мы з выслоўя Канта, а закончыць хочацца вершам Анатоля Грачанікава. Людзі, зорныя ліўні, што душу ачышчаюць, бываюць толькі ў жніўні. Толькі ў жніўні бываюць. У вашай цудоўнай кнізе «Над намі неба», якая выйшла нядаўна ў выдавецтве «Мастацкая літаратура», я прачытаў, што кітайскія імператары ў час гэтых заркападаў нават выпускалі з турмаў палітычных вязняў. Як вы лічыце, ці дапамогуць зоркі выйсці на волю беларускім палітвязням? Наконт гэта, як выпускалі кітайцы сваіх палітвязняў, гэта цікавае пытанне, яго трэба можна вывучаць, это больш гістарычнае пытанне, мабыць, чым астранамічнае. Але калі гаварыць пра метэорныя плыні, то яны бываюць вельмі цікавымі, але, на жаль, не заўсёды. Напрыклад, ёсць такая метэорная плынь, як Леаніды, якую назіраюць у лістападзе. Тады з неба сыплюцца дзясяткі тысяч зорак, і можна загадваць жаданні, можна рабіць нейкія палітычныя рашэнні, там яшчэ нешта. Але, на жаль, такія зорныя плыні, такія зорныя дажджы бываюць дастаткова рэдка. Ну, напрыклад, метэорная плынь Леаніды, яна якраз бывае адзін раз у 33 гады. Апошні раз такая плынь была ў 1999 годзе. Так што яшчэ трэба крышку пачакаць, каб адбылася на небе такое дзіўнае відовішча. 20 гадоў чакаць? Это ж космас, яго ж ніяк нельга паскорыць. Космас жыве па сваіх законах. Дзякуй за гутарку. Вы слухали «Вольную студию». У передачі брав удел викладчик астрономії Мєнського республіканського центру технічної творчості навученців Кастусь Циркун. Вів випуск Михась Скобла.